कवारी आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी हाथों में हाथ की है बात पुरानी आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी कमिटमेंट के नाम पे तू रोज करे वार तेरे आगे पीछे घूमू ड्राइवर बनके इन माय कार मैं सुपरस्टार बेबी पड़ गया मुझ पे भारी तेरा प्यार प्यार प्यार ब्रेक अप हुआ तो मैं डेढ़ घंटे रोया फिर पहली बार रात को मैं चैन से सोया बेड पे लेटे लेटे जल गई लाइट सोचा मैं हूँ माचो मैन सो लेट्स गेट लकी टुनाइट कुमारी आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी हाथों में हाथ की है बात पुरानी आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी आजा लकी तू लकी मी आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी